Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Herman van der Zand. Minister Wiersma die gaat met scholen praten over het eventueel verbieden van mobieltjes in de klas. En als ouder denk ik dan, eindelijk. Ik zie zoveel jongeren die... Dit is wel echt een leuk attafilmpje, dit. Gaat met zijn poot in een plas water. Weer even doorsturen aan de kinderen. Goedenavond, welkom bij het Oog tot middernacht bij u. Het gaat zo meteen over de strafzaak tegen de Haagse politicus Richard de Mos over wat er mag en niet mag in de gemeentelijke politiek. Vertraging bij de afwikkeling van de toeslagenaffaire omdat opnieuw regels en procedures centraal staan in plaats van mensen. Met wetenschapper en journalist Job de Vriezen spreek ik over ernstige bijwerkingen van coronavaccins en of en hoe je daar een goed beeld van kunt krijgen. En de kunst in het Stedelijk Museum in Amsterdam was mannelijk en wit. En in een documentaire is de worsteling te zien om daar verandering in te krijgen. Eerst het nieuws van... Woensdag 1 februari. De Haagse ex-wethouder Richard de Mos was vandaag... vooral heel boos. Want het Openbaar Ministerie kwam met een forse strafeis tegen hem. Een gevangenisstraf voor de duur van 22 maanden. En daarbij het ontzetting uit het recht om een bestuurlijk ambt te bekleden in Rijks... provinciaal of gemeentelijk verband voor de duur van 4 jaar. De Mos wordt beschuldigd van... ambtelijke corruptie, dus het omkopen van politici door ondernemers. En het was volgens het OM geen kleine vriendendienst. We zijn echt crimineel bezig geweest. En dat moeten geen vertegenwoordigers van onze democratische rechtsstaat moeten zijn. De reactie van de Mos, die was helder. Ja, belachelijk, belachelijk. Minister Wiersma van Onderwijs zag eerder niet zoveel in een verbod op mobieltjes in de klas, maar nu zegt hij... De keuze die je dan maakt, hoe moet je dat verbieden en waar, ja, daar moeten we komende tijd het gesprek met het onderwijs dan over hebben. Wiersma gaat dus praten met leraren en die zeggen... De praktijk is dat de telefoon een uitdaging is in de klas. En ook leerlingen weten dat ze door hun telefoon worden afgeleid. Als je weer een snap binnenkrijgt, dan wil je daar meteen naar kijken. Want er zit een stofje of zo dat je dat graag wil. Dus dat is wel afleidend inderdaad. Toch betekent dat niet dat ze staan te springen om zo'n mobieltjesverbod. Ik vind dat op het moment dat je het verbiedt, dat je dan het gesprek eigenlijk stopt. Terwijl ik vind dat we het gesprek erover moeten hebben. Hoe kun je zo goed mogelijk met die mobieltjes omgaan? Ja, het is toch ook je eigen verantwoordelijkheid. Het kabinet werkt aan een financiële regeling voor zorgmedewerkers die door de gevolgen van long-covid niet meer kunnen werken. Waardoor je gewoon de thermostaat een aantal graden lager moet zetten en je hypotheek bijna niet kan betalen. Vakbonden willen 23.000 euro per slachtoffer. Dat bedrag van 23.000 euro is gebaseerd op een andere regeling die voor beroepsziekten als asbest geldt. Maar minister Helder zegt... Ga niet vooruitlopen op het exacte bedrag, want dat schept allerlei verwachtingen. Dat hoort bij de uitwerking. Ook is er strijd over wie er dan in aanmerking komt. Het kabinet denkt aan mensen die zijn besmet in de eerste maanden van de coronacrisis. De vakbonden vinden dat te mager, want... In heel 2020 heeft zorgpersoneel met onvoldoende beschermingsmiddelen moeten werken. En vandaag, 70 jaar geleden, werd het zuidwesten van ons land gegrepen door het water. Vanochtend vond op verschillende plekken in het land de jaarlijkse herdenking van de watersnoodramp plaats. De watersnoodramp van 1 februari 1953 werkt tot op de dag van vandaag door. Het water stond bijna tegen de zolder aan. Het kwam hoger en hoger en we moesten vluchten door het dakraam van ons huis. Drijvend op stukken dak. Mensen die om hulp riepen, maar we konden niks doen. 1836 slachtoffers. Opa's en oma's, vaders en moeders, broertjes en zusjes. Het was gewoon echt hard gebroken. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ik worstel moedig en ontzwem. Luctor et emergo. De krant van morgen dan, Michel Koenen. Het AD schrijft dat tientallen ziekenhuizen morgen gaan onderzoeken of patiënten die op de spoedeisende hulp binnenkomen met zorg op afstand meteen weer naar huis kunnen. Ze willen weten wat nodig is om een ziekenhuisopname te voorkomen. Aanleiding is de zorg tijdens de pandemie. Om ruimte te maken voor coronapatiënten werden sommige mensen met zuurstof en meetapparatuur naar huis gestuurd. Het ziekenhuis hield deze groep op afstand in de gaten. Steeds meer steun voor hekken aan grenzen van Europa staat groot op de voorpagina van Trouw. Jarenlang was het taboe, maar in Brussel wordt nu serieus gepraat over grenshekken en muren aan de rand van Europa. De christendemocratische EVP is uitgesproken voor, staat in de krant. Examens worden niet versoepeld, schrijft het NRC. 3 jaar na de corona-uitbraak zijn er nog steeds leerachterstanden, maar de onderwijsminister en de inspectie willen de examens niet opnieuw aanpassen, schrijft de krant. De afgelopen maanden bellen steeds meer ouders bezorgd met ouders en onderwijs, vertelt de directeur. En ze maken zich zorgen over de lage cijfers die hun kind haalt. Ze zijn bang dat hij of zij het eindexamen niet gaat halen. Maar op versoepeling hoeven ze dus niet te rekenen. De Telegraaf duikt in de nieuwe aanstaande wapenleveranties van Amerika aan Oekraïne. Daar zitten naar alle waarschijnlijkheid ook lange afstandsraketten bij. Volgens een voormalig bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa is dat nieuwe wapen slecht nieuws voor de Russen. De raket die zal de veilige ruimte voor de Russen zwaar beperken. Het leven staat op het punt heel onaangenaam te worden voor de Russische marine, luchtmacht en munitieshowers op de Krim, zegt hij in de krant. Van made in Bangladesh naar made in Amsterdam, staat in het Parool. De textielindustrie komt voorzichtig terug naar Amsterdam, staat in de Stadskrant. Modemerk New Optimist wil graag kleding uit eigen stad om uitbuiting, verspilling en vervuiling te voorkomen. De nieuwe fabriek komt ook met statiegeld op de kleding. En die wordt onder meer verkocht bij de Bijenkorf. Maar aan nobele doelen hangt wel een prijskaartje. Een t-shirt kost al gauw €60... Een sweatshirt €140. Tekort aan accountants loopt op door vergrijzing en afhakende studenten, komt het Financiële Dagblad. Grote kantoren als PwC en Deloitte, beroepsvereniging NBA en universiteiten en hogescholen trekken aan de bel, staat in de krant. De nood is inmiddels zo hoog dat bijna iedereen die zich aanmeldt bij de opleiding welkom is, zegt het hoofd van de opleiding Accountancy aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Als je zindelijk bent en een rekenmachine kunt vasthouden, dan ben je aangenomen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. David Bowie en de Young Americans. U hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. De Haagse politicus Richard de Mos heeft vandaag 22 maanden gevangenisstraf tegen zich horen eisen. En een beroepsverbod van 4 jaar, omdat hij als wethouder in Den Haag zou hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. Dat hij zich heeft laten omkopen en dat hij mijnheid heeft gepleegd. Niels Klaassen maakt voor het AD een podcast over de zaak de Mos. Hij was bij alle zittingen. Meneer Klaassen, goedenavond. Goedenavond. Staat de aflevering over vandaag er al op? Ja, dat is volgende week ongeveer klaar. Moet die klaar zijn. Wat het moet aflevering 6. Ja, het moet allemaal even bezinken, denk ik ook, wat er vandaag is gebeurd. 22 maanden cel is de eis. Heeft u dat zien aankomen? Ja, lastig, hè? Want hoeveel zaken zijn er nu zoals deze? Niet zoveel. Dus je kijkt dan misschien naar die corruptiezaken rond Jos van Rij, hè, Roermond. En toen was de eis bijna vergelijkbaar. 2 jaar cel. Dat is overigens niet opgelegd later. Ja, dus het past wel in wat het zou moeten zijn? Het past wel een beetje, dan zou je zeggen, in dit genre, dat het OM je gewoon zwaar aan tilt. Hè? Dit soort corruptiezaken, omkoping, dat nemen ze niet licht. En ze vlogen er ook echt wel spijkhard in vandaag, kun je zeggen. Want wat was de motivatie? Ja, kijk, het OM zegt eigenlijk die wat de Mos als dan als charmante ombudspolitiek verkoopt. Hè, wat we allemaal misschien wel kennen van hem. Van ik doe voor iedereen mijn best en iedereen met een probleem die wil ik helpen. Ja, het OM zegt eigenlijk dat is een soort dekmantel geweest jarenlang voor strafbare vriendjespolitiek. Dus het was niet wat u meneer de Mos verkoopt als ik doe voor iedereen mijn best en ik loop voor iedereen hard en iedereen met een probleem wil ik helpen. Nee, het was het dienen van belangen, zegt het OM, van een heel klein clubje ondernemers dat 10.000 euro's in die partijkas stopte. En dat was, ja, dat bouwde men op 2 dagen lang, urenlang, en dat mondde uit in die pittige strafeis, ja. Welke indruk maakte de toon van het OM op u? Ja, zeer serieus. En nu is het zo, de mensen die de beelden hebben gezien, die herkennen dat wel. Hij kwam natuurlijk aan in een groen-gele limousine vorige week. Hè, met veel fans in een bus. En het is best wel een show aan het worden, zo'n rechtszaak. En eigenlijk zag je al die interactie dagenlang, zag je bij bijna iedereen in die rechtszaal, maar niet bij de officieren van justitie. Dat viel ons vorige week al op. Die bleven natuurlijk zakelijk. En die hadden dat hele dossier afgewerkt, 15.000 pagina's. Die hadden al die telefoontaps en die appjes en die bewijzen al gezien. En die, ja, serveerden dat gisteren en vandaag zeer zakelijk en serieus uit. Zij zeggen ook, ja, wij nemen dit niet licht op. Het gaat hier om de democratische waarde, hè, dat iedereen een gelijke kans maakt op de hulp van een wethouder en niet die mensen met een dikke portemonnee. Dus ja, heel serieus, heel fel en een stevige eis. Ook dat beroepsverbod van 4 jaar wat ze eisen, dat hakte natuurlijk in, want deze man is een ras politicus. Ja, dat betekent veel voor hem. Het is natuurlijk nog een eis, maar hoe reageerde de Mos? Ja, een beetje zoals we hem wel kennen. Hij herkent zich totaal niet in die aantijgingen. Hij, dat was ook een belangrijk punt voor het OM, toont wat dat betreft heel weinig zelfreflectie. Zegt niet eens dat de schijn van belangenverstrengeling in het geding was. Nee, ik doe mijn werk, ik werk hard. Dus hij slaat terug. Hij zegt, dit is een proces tegen mijn succesvolle partij, hè, van de gevestigde orde. En hij moest zijn mond houden vandaag. Althans, het was gewoon de beurt aan het OM en hij gunde de officieren van justitie amper een blik waardig. Hij tuurde vooral op zijn telefoon. En als je dan zijn Twitter-tijdlijn bekeek, dan zag je dus dat hij daar zijn verdediging aan het voeren was. Dus hij was op Twitter aan het uitleggen wat het OM nou vertelde, deugde niet. Want kijk nou eens naar deze brief en naar dat oude krantenstuk. En zo deed hij zijn verweer. En daar ging het ook van dik hout zaag men planken. Hij noemt het knotsgekke beschuldigingen. En hij zal volgende week, Herman, zou hij gaan bepleiten waarom het vrijspraak moet worden. Dat is wat hij zegt. Ja, ik kom zo bij je terug, Niels Klaassen. We gaan door naar Hans Groot van het steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers. Meneer Groot, goedenavond. Goedenavond. Waar keek u van op, van wat u hoorde vandaag? Nou, ik vond het een forse eis. Ik was ook zeker verheugd voor meneer de Mos dat er nou een einde komt aan toch 3 jaar onzekerheid. We zijn er natuurlijk nog niet, maar de eis ligt er nu. Ja, en op zichzelf wel te begrijpen. Want ja, zoals we net ook al hoorden, het is natuurlijk niet zoals het hoort te gaan. Meneer de Mos is een politiek ambtsdrager, is een wethouder en die hoort het publieke belang te dienen en niet de mensen die zich toevallig bij zijn koffieshop melden of op een andere wijze met hem in contact treden. Hij moet eigenlijk voor iedereen de boer op op dezelfde manier. En volgens mij is dat de crux van deze zaak. Ja, maar hij zei ook altijd, hè, hij wordt een ombudspoliticus genoemd. Hij verstopte niet dat hij af en toe wat dingen deed voor mensen waarvan hij dacht, nou, die kunnen ook iets voor mij doen. Als ik jou help, kun je mij ook helpen. Hij was daar soms wel open over. Is hij dan ook een makkelijk doelwit geweest? Ja, ik heb het van aanvang af toch een soort misbruik van die term gevonden. De ombudsman, daar kun je klagen als jouw klacht bij het bestuursorgaan of de gemeente niet goed behandeld wordt. En dan wordt elke klacht op dezelfde manier opgepakt. Die ombudsman die heeft helemaal niets van doen met de manier waarop je hem benadert en laat staan dat je daar iets tegenover stelt. Dus die doet gewoon altijd zijn of haar werk. En ik vind het een beetje fout om de suggestie dat de manier waarop hij erin zit van kom langs met je probleem en ik ga voor jou aan de slag, dat te vergelijken is met het werk van de ombudsman. Ik vind dat niet in de haak. Is een lid of een wethouder of een bestuurder voor een lokale partij kwetsbaarder dan bijvoorbeeld een landelijke politicus? Nou, het probleem is natuurlijk dat de partijfinanciering, dat speelt hier op de achtergrond. En dat wordt ook een beetje als een excuus gebruikt. En dat is niet goed geregeld. Er zit een verschil tussen dit soort lokale partijen die net starten en landelijke partijen die gevestigd zijn, om het zo maar te noemen. En dat scheelt gewoon geld. En dat legitimeert dit soort partijen om te zeggen van, nou, dan moeten we het maar op een andere manier ophalen. Want je hebt donaties nodig om je werk te kunnen doen. Ja, of om campagne te voeren en de kiezer te bedienen. Eigenlijk hoort het gewoon gelijk getrokken te worden. Ik vind eigenlijk dat elke partij die zich meldt, die moet op dezelfde manier gesubsidieerd worden en niet afhankelijk zijn van allerlei andere fratsen. Lijkt mij voor u een heel erg interessante zaak. Want meneer Klaassen zei net al, ja, zoveel van dit soort zaken hebben we eigenlijk helemaal niet in Nederland gehad. U doet integriteitsonderzoek bij politici. Hoe belangrijk is de zaak De Mos voor uw werk? Ja, het werd net al genoemd. Hè. In 2016 heeft, dezezelfde rechter een prachtig epistel geschreven over de zaak Jos van Rijn. Je hebt ook nog de kwestie Ton Hoijmaijers, toch heel anders, maar ook wel vergelijkbare feiten. Gedeputeerde in Noord-Holland, hè? Gedeputeerde in de provincie Noord-Holland. In deze zaak mogen we hopen, en dat mogen we zeker hopen omdat dezelfde rechter is, dat er weer zo'n schitterend epistel bijkomt. En ja, waarschijnlijk gaat ook deze zaak door tot in hoogste resort. Wat betekent dat er nog vele bladzijden bij gaan komen. Ja. En nuanceringen op wat hier in eerste aanleg wordt opgeschreven. Ja. Dat betekent ook dat Niels Klaassen nog even door kan met de podcast van het AD. Als het inderdaad nog tot de hoogste resort doorgaat. Niels, denk je dat het OM genoeg bewijs heeft dat de rechter mee zal gaan in de eisen of misschien een deel van de eisen? Ja, de cruciale vraag is eigenlijk, en de rechtbank heeft die bal ook op de stip gelegd gedurende de inhoudelijke behandeling, van oké, we zien dat er betaald is in de partijkas, hè, daar is eigenlijk geen twijfel over, dat wordt gewoon bevestigd. We zien ook dat deze politicus en zijn partijgenoten zijn best deed voor deze donateurs en dingen regelde. Dat heeft de rechtbank al geconcludeerd. Maar heeft nou het ene, de storting van het geld, geleid tot het andere, die wederdienst, hè? Dat is cruciaal. En ik weet niet of deze rechtbank daar al volledig helemaal van overtuigd is geraakt. De OM zegt dat wel, dat causale verband is er. Dienst, wederdienst, hier, we laten u een stroom appjes en telefoontjes en WhatsApp en mails zien. En dat is voor ons wel duidelijk. Maar de rechtbank moet dat echt gaan zien en aantonen, wettig en overtuigend bewezen zien, dat dit het geval is. Hè? Dat het niet toevallig een goed plan was en toevallig ook nog een donatie. Nee, die donatie leidde tot die belangenbehartiging. Ja. En ik moet wel zeggen, ook voor mensen die de zaak al lang volgen, de appjes en de teksten en de mails en de berichten die hier door de zaal gingen vandaag en eerder, die zijn best wel saillant en onthullend bij tijd en wijde. Het gaat echt over het grootmaken van een partij, dingen voor jou regelen, we zitten dicht bij het vuur zonder dat we het zichtbaar zijn. U vraagt, wij draaien. Ja, daar druipt soms wel de belangenbehartiging vanaf. Maar of het inderdaad dit oorzakelijke verband gaat aantonen voor deze rechtbank, ja, dat weten we pas in maart. Ja, je kan nog even vooruit met je podcast voor het AD. In ieder geval Niels Klaassen, dank je wel. En Hans Groot van het steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers. I got a heart that burns, baby. I got a tree that yields fruit. I got a clock that keeps on ticking. I got a ship that sails true. I got a song that I've been singing. I got a mind that fights fair. I got arrows I've been slinging. I'm a game of truth or dare. We got time, we got bones, we got spark down in our lungs. Cheating time, cheating death. Every time we take a breath, we don't have to do it alone. You are a letter that I've been writing. You are a glass of Chardonnay. You are a prayer that I've been praying. You are my favorite birthday cake. You are a book that I've been reading. You are a trumpet a mile away. You are an airplane I've been flying. You are the actor, you are the play. We got time, we got bones, we got spark down in our lungs. Cheating time, cheating death. Every time we take a breath, we don't have to do it alone. Chases the moon. You are wrong, you are right. You are the hand with the lightning striking. You are the dark, you are the light. We got time, we got bones, we got spark down in our lungs. Cheating time, cheating death. Every time we take a breath, we don't have to do it. Ze zijn getrouwd en ze komen uit Nashville, Tennessee. Ellie en Drew Holcomb en het nummer heet Bones. Het wil maar niet lukken met de afhandeling van de toeslagenaffaire. Eerst werd al duidelijk dat die veel langer zou duren, die afhandeling. En nu blijkt dat het bij die afhandeling een enorme chaos is. Nieuwsuur komt daarmee, blijkt uit onderzoek van dat programma. In Den Haag is politiek verslaggever van Nieuwsuur, Irene de Kruijf. Irene, goedenavond. Goedenavond. Samen met Jan-Klein Nijenhuis kwam je dit verhaal op het spoor. Hoe eigenlijk? Ja, door 2 weken geleden hadden we ook een verhaal over hoe het nou gaat met die hersteloperatie toeslagen. 2 jaar geleden was het kabinet erover gevallen en we dachten van hoe gaat dat nou? En het verhaal van 2 weken geleden hebben we echt gemaakt over de ouders. Van hoe ver heb je je geld al gehad en hoe verloopt het? En toen zijn we ook bij de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, langs geweest. En die zeiden ja, het gaat echt nog wel tot 2030 duren. Het duurt heel lang. En naar aanleiding van die uitzending kregen we gewoon heel veel mailtjes ineens van mensen die bij die uitvoeringsorganisatie werken, die daarbij betrokken zijn, die mensen moeten compenseren. En die in die mailtjes zeiden ze, weten jullie eigenlijk wel wat er aan de hand is bij ons? Het loopt allemaal voor geen meter. We hebben een vastgelopen systeem, er is een angstcultuur, allerlei mensen lopen weg. Ja, en die mailtjes zijn we gewoon gaan beantwoorden. We hebben met allerlei mensen door het hele land afgesproken op allerlei plekken. En iedereen die we spraken had wel weer iemand anders die we ook konden spreken. En op die manier hadden we in 2 weken tijd hebben we veel mensen gesproken. Van alle rangen en standen, om het maar zo te zeggen. Op allerlei verschillende afdelingen binnen die organisatie. En die hadden allemaal best wel eenzelfde soort verhaal. Ja, dus het verhaal kwam eigenlijk op jullie af. Ja. Omdat zij graag wilden praten. Ja, dat gebeurt niet heel vaak, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat je makkelijk aan bronnen komt. Dat mensen zo graag het willen vertellen ook. Ja, want het is een club die we niet kennen nog. Wat is dat voor uitvoeringsinstantie? Ja, die is 2 jaar geleden is dat opgericht door de Belastingdienst om juist die mensen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire om die te gaan compenseren. En zij moeten gaan kijken. Ik moet iemand 30.000 euro krijgen. Dat eerste bedrag wat je kan krijgen. En daarna gaan ze beoordelen. Heb je eigenlijk nog recht op meer? Of is het wel goed zo? En het is een best wel een complexe organisatie ook. Er werken nu op dit moment 1500 mensen. Ja. En over allerlei verschillende afdelingen. Je hebt een afdeling bezwaar. Daar gaan ze alle bezwaarschriften van ouders behandelen. En verweren schrijven. Nou, dat is best een forse afdeling al. Je hebt persoonlijke zaakbehandelaars. Die zijn helemaal gelieerd aan bepaalde ouders. Die gaan ze helpen. Maar ook een heel speciaal team. Dat bijvoorbeeld hele erge gevallen moet helpen. Als er acuut iemand uit huis kan worden geplaatst of zo. Dus ja, het is een bijzondere organisatie wat dat betreft. Ja, en de mensen die daar werken, het zijn eigenlijk die werken daar omdat ze mensen willen helpen natuurlijk. Waarom lukt dat dan niet? Ja, dat is wel van iedereen die we spraken. Die zeiden van ja, we willen dat om ideologische redenen doen. Maar we lopen helemaal vast in procedures. We moeten allemaal door allerlei lagen van management heen. De organisatie is bang om fouten te maken. Want de politiek houdt het natuurlijk allemaal heel erg in de smiezen. Er gaat wel eens wat mis. En dan staat het natuurlijk gelijk weer in alle kranten. Dus ze zijn ook, daar is ook angst voor dat het misgaat. En ja, daardoor iemand zei tegen ons, ja, we hebben aanjagers, verkenners, coördinatoren, projectleiders, kwartiermakers, implementatiemanagers. Ja, en dat daarvan zeggen de mensen die wij spraken, dat mag wel een onsje minder. Ja, daar zit het hem dan. Het aantal managementlagen. Ja, dat is een van de dingen die ze noemen. Het moet over te veel schrijven gaan. Maar we horen ook van een bepaalde afdeling waar gewoon heel veel ruzie wordt gemaakt. Dat gewoon nog niet functioneert. En daarnaast zeggen mensen ook, het hangt allemaal van losse contracten aan elkaar vast. Zijn zeker 1000 mensen gedetacheerd van zeg maar de FTE's, dan de voltijdbanen. En slechts 300 mensen in vaste dienst. En daarvan zegt bijvoorbeeld de FNV ook, dat moet echt veranderen. En daar komt ook veel angstcultuurklachten vandaan. Dat mensen zeggen, ja, als ik kritiek geef, dan zie ik iedereen die kritiek geeft, die zie ik vervolgens dat contract niet wordt verlengd. Die vliegt eruit. Ja, dus wat dat betreft kunnen er ook dingen veranderen. Zijn het ook de zaken waarvan de mensen die jullie gesproken hebben zeggen, dat moet eerst anders, want anders krijg je dit niet op de rit? Nou, wat wij horen, wat deze mensen die we spreken zeggen van, ga gewoon de mouwen opstropen. Ga gewoon het werk kappen met al die kaders, om het maar zo te zeggen. Stop met alles in processen willen gieten. Dit is maatwerk. Dit is menselijke maat. En niet processen, procedures, belscripts. Gooi dat allemaal aan de kant. Wat de mensen die we spreken zeggen dat. Mm-hmm. En ga gewoon weer werken voor die mensen. Laat ons ons werk doen eigenlijk. Exact. Ja, ja, want er bemoeien zich te veel mensen tegenaan, ook uit de politiek. Nou ja, en van de politiek zou je misschien wel willen dat ze zich iets meer er tegenaan bemoeien. Van los het nou op. Want waarom weten wij niet dat daar een angstcultuur heerst? Waarom weten we niet dat er een heel hoog verloop is? Want dat is ook nog het verhaal. We kregen een intern document in handen. En daar staat in dat meer dan de helft van de mensen binnen een jaar, half jaar alweer vertrekt. Ja, hoe kan je dan goed je werk uitvoeren? Dan ben je net ingewerkt. Ja. Zijn er al politieke reacties? Hebben jullie die al in kaart proberen te brengen? Ja, vrijdag gaat de staatssecretaris van Toeslagen, dat is de staatssecretaris van Toeslagen, die hebben we. Die gaat aankondigen dat er meer mensen moeten worden aangenomen. Ze willen eigenlijk naar 1900 fulltime mensen. Ja, en Rutte die heeft gezegd van ja, het is mijn prioriteit, hè? Nog steeds Groningen, MH17, toeslagen. Ja. Maar het is ontzettend belangrijk dat je nu niet weer alles gaat omgooien. Ga gewoon door met wat we doen. Ja, en de organisatie zegt zelf, ja, we willen ook meer mensen in vaste dienst gaan nemen. Dat is dan ook een statement van ze. Ja, nou is het vorige verhaal, heeft dit verhaal opgeleverd, denk je, dat ook dit weer nieuwe dingen los gaat maken, zodat er weer een nieuw verhaal, want er valt veel te vertellen over deze club. Ja, dat denk ik wel. En dus mensen mogen altijd e-mailen. en het gaat natuurlijk ook, maar het gaat ook over iets groots, want het gaat over het vertrouwen van de burger in de overheid. En dat gaat hier mis. En dat mensen vanuit de overheid ook laten weten van ja, hierdoor gaat het mis. Dat is natuurlijk heel interessant. Ja, verhalen van jou en van je collega Jan Klein-Nijenhuis kunnen we nog gaan verwachten. Dankjewel. Politiek verslaggever van Nieuwsuur, Irene de Kruijf. It's Time for waking up now, it's time to take my racks. I'm leaving my hometown now, I'm leaving with my bags. I close the doors behind me, into the hills I go. If you could only see me, cause I want you to know. It's a long way out of my own town into your own town. It's a long way out of my own town into your own town. I'm playing with the fairies and drinking from their wine. I'm singing to the music, but I know it's in my mind. Don't care about the maker, don't care about the world. I'm looking for the answers while I'm walking in the dirt. I'm walking over mountains, I sail across the sea. I meet all kind of creatures and I feel you here with me. I'm talking to the people, I ask them for the way, but they only stare at me, believe no word I say. It's a long 77 Bombay Street, het nummer heet Long Way. In de serieuze media vind je er nauwelijks wat over. Verhalen over ernstige bijwerkingen door coronavaccins. Toch begon biomedisch wetenschapper en journalist Job de Vriese een onderzoek naar long-covid-achtige verschijnselen na een vaccinatie. En morgen verschijnt een artikel erover in de serieuze media in de Groene Amsterdammer. Job, welkom. Fijn dat je er bent. Je schrijft in je artikel al wel, journalisten moeten zich hier eigenlijk niet aan willen branden. Wat bedoel je daarmee? Nou, het is meer, ik kan me voorstellen dat je er niet zo snel aan wil branden. Dat ging met name over deze patiënten weer, waar ik ook mee ben gaan spreken. Die benaderen dan zo'n journalist en die heeft zoiets van oeh. En dat snap ik wel, want het is heel moeilijk om daar, als je de context niet helemaal goed kunt doorgronden, als je niet de achtergrondkennis hebt of de tijd of de ruimte om het echt goed uit te zoeken, dan doe je nogal wat als je dat dan meteen online slingert. En bepaalde media doen dat graag, want die weten al lang, die denken al lang te weten wat er mis is allemaal. En daardoor staan die media er vol mee. Maar als je dat niet zomaar wil suggereren, ja, dan brand je misschien liever je vingers niet aan. Ja, want vertel eens over welke groep mensen we het hebben. Ja, we hebben het in dit geval over patiënten waarmee ik in contact kwam. Die niet na COVID, maar na een prik. En daarbij staan ook bij deze mensen ook wel achteraf vastgesteld dat ze niet inderdaad ook nog COVID hadden gehad, in ieder geval niet recent. In eerste instantie echt vrij acute klachten kregen, zoals hoofdpijn. En niet een beetje hoofdpijn, maar echt helse hoofdpijn. Een soort wazig zien. En dat ging langzaam zeker over in iets wat we het meeste herkennen bij long COVID. En ernstige vermoeidheid, neurologische klachten. Vaak ook hartklachten, zodat je niet goed lang kan staan. En toch een heel raar soort immuunontregeling, waar allerlei andere systemen ook ontregeld lijken. En je zegt van daar, een journalist is niet handig om je dit niet mee bezig te gaan, maar je bent er wel opgedoken. Ja, soms denk ik ook, waar ben ik aan begonnen? Ik ben er ook 10 maanden mee bezig geweest uiteindelijk om het en hun verhalen helemaal goed tot me te laten doordringen, uit te zoeken, met deskundigen erover te spreken. En het ook te begrijpen met je achtergrond. Ja, en ik heb wat dat betreft inderdaad ook wel de achtergrond om het wel ook te kunnen gaan doen. En ook dat snijvlak tussen onderzoeksjournalistiek en wetenschapsjournalistiek. Dus ja, ik dacht, als iemand het moet doen, dan moet ik het maar zijn. En ik denk dat het ook gewoon belangrijk is. Die patiënten, die krijgen dan ineens een journalist op hun dak van een serieus medium. Hoe reageren ze dan? Ja, wisselend. Sommigen zeggen van, oh goh, eindelijk fijn dat je reageert. Ik heb ook mensen gesproken, in ieder geval 1 patiënt was het, die zei in eerste instantie van, oh interessant, leuk. En toch uiteindelijk, ik ga het toch niet doen. Want ik ben bang dat het eigenlijk, dat ik verkeerd geframed word. Misschien wel te positief. Want ze had ook wel voorbeelden van mensen die dan geïnterviewd werden en dan toch neergezet werden als van, nou, ik ben heel erg nog steeds heel fan van vaccins, maar. En zij was eigenlijk wel het vertrouwen erin kwijtgeraakt. Dus ze wilde er eigenlijk niet aan meewerken. En eigenlijk kon ik me dat ook wel weer voorstellen. Ik doe ook liever niet mee aan een artikel waarvan ik niet weet hoe het wordt neergezet. En hoe probeer je dan het vertrouwen te winnen? Nou, in dit geval door uit te leggen van ja, kijk, ik weet niet wat er uit mijn onderzoek komt. Ik kan niet beloven dat ik ga schrijven dat alle vaccins slecht zijn. Of dat ik ga zeggen dat het allemaal goed is behalve bij jou. Ik doe mijn werk gewoon naar eer en geweten en zo goed mogelijk en zo degelijk mogelijk. Uiteindelijk heeft deze persoon niet meegewerkt, maar wel nog in contact gebracht met een andere persoon die wel wilde meewerken. Maar het is een soort community? Hoe moet ik ja, het is eigenlijk een soort. Dit is hoe het tegenwoordig gaat. Hè. De meeste mensen die ik sprak, die hebben in eerste instantie gedacht: oh, ik ben die ene ongelukkige. En kwamen na een verloop van tijd al zoekende op het internet in contact met anderen. En dat gaat dan via chatgroepen, ook Facebookgroepen, wat die soms dan ook weer worden opgeheven omdat ze onder misinformatie worden geschaard. En zo vormde zich een soort netwerk. En bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is er een soort grote stichting opgericht, ook door patiënten, die toch best wel professioneel wordt gerund. En die zou je, als je heel oppervlakkig kijkt, kunnen zien als, kijk, dit is een antivaccinatiebeweging. Maar ze proberen daar ook heel erg bij weg te blijven. Want zij zeggen niet, we willen van alle vaccinaties of van deze vaccinatie, we willen gewoon geholpen worden. En gezien. Hebben we, want er is bekend dat 1 op 1 miljoen of 100.000 kan een reactie geven of in ieder geval bijwerking hebben. Hebben we nu andere cijfers inmiddels? Ja, dat is super ingewikkeld. Er is één arts in mijn stuk, een Duitse arts, die zijn nek heeft uitgestoken, die een kliniek is gestart waar deze mensen naast de long-covid-patiënten worden gezien en voor zover mogelijk geholpen. Lukt ook niet altijd, maar die heeft het dan over ja bijvoorbeeld 0,02%. Maar dat is eigenlijk al veel meer dan die 1 op 1 miljoen. Maar ook dat is een soort slag in de lucht. Dus ik zou zelf dat cijfer niet eens durven noemen. Het zou mij niet verbazen als het zelf wel ook meer. Steeds. Ja, er wordt serieus naar gekeken. Ook bij instanties als het LAREP in Nederland, ook internationaal. Dus het bijwerkingcentrum, hè? Het lastige hierbij is dat iedere patiënt weer met andere klachten komt. Net weer een beetje anders. Waardoor ze ook heel moeilijk te vangen zijn onder één noemer van dit is nou de groep waar we het over hebben. En dit zijn de aantallen. En dus eigenlijk daardoor zijn deze bijwerkingen ook niet officieel erkend door bijvoorbeeld de Europese Gezondheids, de medicijnautoriteit. Omdat zij gewoon het signaal is niet duidelijk en sterk genoeg. Misschien zal dat nooit worden. Misschien blijft het een soort mix van allerlei dit soort gekke anekdotische verhalen. En misschien wordt het toch uiteindelijk een helder beeld. Ja, en heb je wel het indruk dat bijvoorbeeld het LAREP daar in Nederland serieus mee bezig is? Ja, ze doen hun best. Ze hebben ook een beperkte capaciteit. De patiënten vinden dat het toch nog te veel afstand is tot hun. Het LAREP zelf geeft aan, ja, we doen echt wel wat we kunnen. En ze werken ook samen met dat C-support, dat eigenlijk voor long-covid-patiënten opgericht is. Die zijn er wel, maar ja, het is dan toch met name voor de long-covid. Dus ja, het kan wel beter. En het is ook niet makkelijk. En ze hebben ook niet alle oneindige capaciteit. Dat is ook een beetje een deel van het probleem. Ja. We hebben hier natuurlijk een campagne gehad. We hebben een aantal aanjagers gehad. Ook in de media. Die zeggen, mensen laat je vaccineren. Die kwamen in de talkshows. Die zie ik in je stuk niet echt terug. Nee, dat is een zijn uitgesproken voorstanders. Ja, nou, dat is niet zozeer de reden. Dat is niet zozeer de reden waarom ik er dan niet met hun, dat ik niet hen opvoer in het stuk. Vaccinveiligheid en dit soort toch echt wel zeldzame, maar misschien niet mega zeldzame reacties. Daar zit niet zoveel expertise in Nederland. En ook niet zozeer bij die mensen die het dan hebben gehad over het opbouwen van antistoffen, de verspreiding tegengaan. Dat is toch net weer een andere tak van sport. En eigenlijk is vaccinveiligheid wat dat betreft een beetje een ondergeschoven kindje, zowel in Nederland als eigenlijk ook wel wereldwijd. Ja, want daar ben je achtergekomen? Of dat is het gevoel wat je hebt nu? Ja, het is toch ook iets. Uiteindelijk wordt het toch vaak gezegd bij vaccins van de grote groep wordt geholpen. En als er dan een klein groepje misschien is met nadelen, als je daar dan heel veel aandacht aan geeft, dan gaat het misschien meer ten koste van die grote groep dan van die kleine groep. Maar dat is niet echt meer houdbaar tegenwoordig. Zeker niet nu zoveel in één keer gevaccineerd is en deze mensen elkaar ook vinden. En die hebben ook gewoon meegedaan. Die hebben ook aan de oproep gehoor gegeven. Die hebben gewoon recht op zich laten vaccineren. Ja, en voor sommigen zelfs al als een van de eerste tijdens de studies. Die hebben er wel recht op om serieus genomen te worden. Ook als het nog niet helemaal uitgekristalliseerd is wat hier nou gaande is. Nee, dat is dus zo. We weten niet helemaal wat er gaande is. Heeft het jouw mening over de vaccins veranderd? Bijvoorbeeld over de booster? Nou, het is een interessante discussie hoe je er uiteindelijk verder moet gaan bij de jongere groepen. En het is ook nog niet goed duidelijk van worden deze klachten misschien, ze zijn nu nog super zeldzaam, misschien worden ze iets minder zeldzaam, maar misschien worden ze, als je blijft boosteren, en misschien als je 4 keer hem hebt gehad, zal je er naar de 5e ook geen bijwerking meer krijgen. Dat weten we dus eigenlijk niet zo goed wat daar het effect van is. Ja. Dus ik ga dat wel goed in de gaten houden. Ik heb nu toe wel al mijn prikken gehad. Ja, want je schrijft altijd, ik ga die niet loslaten. Nee, het is nog niet klaar. Nee. Er is ook heel veel nog te leren. Ook juist op het hele basale niveau over wat nou immuniteit, hoe dat nou werkt in het immuunsysteem, hoe dat alle kanten op kan stuiteren soms. Ja, en als je stort op deze groep, merk je dan ook, als je zegt, ik ben in je omgeving, ik ben met deze groep bezig, hoe zijn de reacties dan? Nou, ik was eigenlijk bang. Ik had een beetje verwacht dat mensen zouden zeggen, oeh, moet je dat nou wel willen? Ook bijvoorbeeld onder collega's, maar dat vond ik dus al meevallen. De paniek zit er misschien meer bij mensen die er echt mee aan de bak moeten, of mensen die zelf arts zijn en mensen mee te maken hebben, dan bij heel veel mensen toch eigenlijk zoiets hebben, het zou best kunnen dat er hier iets gaande is. Ik wil het eigenlijk wel weten. En liever van jou dan van iemand die maar domweg wat schrijft. Ja, en ben je ook nog, zijn ook mensen die je nog geprobeerd hebben om in dit antivaxkamp te sleuren? Zover is het niet gekomen, nee dat niet. Wel dat ik soms het gevoel heb van, nou, bij sommige patiënten, dat is niet zo raar, die zijn na wat hen overkomen is wel daarin naartoe geschoven, die zou je kunnen zeggen, die hebben het vertrouwen verloren. Maar ik probeer dan wel altijd dat hoe zij naar het grotere plaatje kijken te scheiden van wat hun verhaal is, wat betreft hun ervaring en wat hen overkomen is en wat er daarna gebeurd is. En dan kun je ook prima, heel prima met ze omgaan en spreken. We hoeven niet overal exact over eens te zijn. Nee. Dat is misschien ook de fout die we te vaak maken. Van, oh, dat is een antivaxer, die kunnen we niet vertrouwen. Ja. Jouw stuk, en er komen er dus meer over wellicht, ja, de ernstige bijwerkingen door coronavaccins. Morgen komt het uit in ieder geval in de Groene Amsterdammer. Job de Vriese, dank. Fijn dat je er was. Graag gedaan. We gaan het hebben over white balls on walls. Witte ballen op de muur of tegen de muur. Dat was de leus waarmee in 1995 werd geprotesteerd tegen te veel witte mannen in de kunst in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En nou is het ook de naam White Balls on Walls van de documentaire van Sarah Vos. Vanaf morgen draait hij in de bioscoop. In de documentaire volgt zij museumdirecteur Rijn Wolfs in het proces om minder wit en minder man in het Stedelijk Museum te krijgen. Rijn Wolfs, goedenavond. Goedenavond. We beginnen maar met ongeveer het begin van de documentaire, een fragment. U zit aan tafel met onder andere heel veel vrouwen om het diversiteitsproces te bespreken. Is het helemaal duidelijk wat we dan onder van kleur verstaan? Ja, waar begint het? Ik bedoel, is dat als we zeggen van dat ook kunstenaars die net iets buiten West-Europees, Noord-Amerikaanse kanon vallen? Of gaat het veel meer over mensen die uit gebieden komen waar wij koloniale relaties mee hebben? Ik weet niet. Minstens 50% kunstenaars met een niet West-Europese of Noord-Amerikaanse achtergrond. Herkomst vind ik zo. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk daar wel geboren zijn. Het is lastig, hoor. Ja. Het is een van de eerste scènes uit de documentaire. We moeten er eigenlijk allemaal achter komen hoe we het moeten noemen, wat het probleem is. Het klinkt als een moeilijke aanloop. Nou, de aanloop is nooit makkelijk bij dingen waar je nieuw mee bezig bent. Hoewel, ik kwam binnen in het Stedelijk Museum ruim 3 jaar geleden. En dit gesprek dateert ook van ruim 3 jaar geleden. Bij uw aanstelling eigenlijk? Dat was de eerste of de tweede week na mijn aanstelling. Ja. En we zaten aan tafel om na te denken over de visie voor de komende jaren. Die hebben we toen ook vastgelegd. En daar was dit een gesprek in. Het is heel gek als je zo'n gesprek nu hoort zonder dat je de beelden erbij ziet. Dan klinkt het nog iets anders en nog iets, nou, misschien nog iets zoekender ook dan wanneer je de beelden erbij ziet. Maar ja, het is een zoektocht waar we in zijn gestapt als museum. Hoewel het museum ook al langer bezig was om die richting uit te gaan en aan het kijken was hoe we de zaak zouden kunnen verbreden. Een zoektocht waarbij u heeft gezegd, jullie mogen me filmen. Waarom heeft u dat gezegd? Nou, ik was benoemd als nieuwe directeur van het Stedelijk. En toen kwam een maand of twee later Sarah Vos naar mij toe. En die was nieuwsgierig om het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het Stedelijk door mij en door de staf te filmen. Daar hebben we lang over gesproken. En ik heb dat eigenlijk interessant gevonden, goed gevonden. En ik heb het ook met mijn staf besproken. En we vonden het interessant om juist die transparantie eraan te geven. En duidelijk te maken dat we niet een gesloten museum willen zijn. Dat we een museum willen zijn wat ook op zoek gaat naar representatie. En probeert niet alleen maar kunst te laten zien, maar ook aan de kijkers te denken, ook aan de bezoekers te denken. En ook aan al die mensen te denken die misschien zich nog niet zo gerepresenteerd voelen in een museum. En ja, daarvoor was het nodig, denk ik, om heel transparant te zijn. Is dat ook iets waar u zich in u, want u heeft een museumverleden, onder andere in Duitsland en op een aantal andere plekken. Is dat iets waar u zich in het verleden ook mee heeft bemoeid bij de musea waar u heeft gewerkt? Ik ben heel veel daarmee bezig geweest. Niet altijd, moet ik zeggen. Maar ik heb bijvoorbeeld in 2003 heb ik het Nederlandse paviljoen op de Biennale in Venetië mogen inrichten. En dat heb ik toen ook met een project gedaan wat eigenlijk toen draaide om het begrip wat we vandaag de dag niet meer zo gebruiken en niet meer toepasselijk vinden. Maar dat draaide eigenlijk om de multiculturele identiteit. De multiculturele identiteit, zou je kunnen zeggen. En daar heb ik 5 kunstenaars laten zien. 3 kunstenaars met een herkomstbiografie die niet noodzakelijkerwijs in Europa lag. En 2 kunstenaars die uit Nederland, uit Rotterdam kwamen, geboren en getogen. En daar heb ik geprobeerd te laten zien waar de cultuur toe in staat is als je die mensen bij elkaar brengt. En als je inderdaad een verbreding nastreeft. U was daar dus al een tijdje mee bezig. Tegelijkertijd in de allereerste scène zit de wethouder komt binnen en die zegt ja, we moeten hier wel meer de stad zoals die is, Amsterdam met al zijn kleuren, terugzien in het museum. En als dat over 4 jaar niet zo is, kan het wel eens zijn dat er gekort wordt. Dat is natuurlijk ook een prikkel. Dat is een prikkel die voor de hele culturele sector geldt. Hè? En waar wij mee bezig zijn, is iets waar bijna alle culturele instellingen mee bezig zijn, durf ik te zeggen. Laatst hebben we een eerste screening gehad ook van de film met de Nederlandse Museumvereniging. En dan zie je dat er heel veel mensen in de zaal zitten die ook met die zaken aan het worstelen zijn en die ook op zoek zijn naar die verbreding. Er zijn heel veel initiatieven in de culturele wereld die, ja, je zou kunnen zeggen, deels gelijk optrekken met de cultuurpolitieke veranderingen die hebben plaatsgevonden in de laatste 10, 20 jaar. Maar deels dat moeten musea ook natuurlijk. Sorry? Dat moeten musea ook, toch? Een museum moet natuurlijk verder gaan. Een museum moet in ontwikkeling blijven. Een museum voor moderne en hedendaagse kunst moet ook durven een ander avontuur aan te gaan. De doelstelling, tenminste, dat horen we net, minstens 50% kunstenaars van niet-westerse of Noord-Amerikaanse achtergrond. Dat is dan de doelstelling. Waarom moet dat 50% zijn? Nou, het is een doelstelling die we voor een aantal jaren geformuleerd hebben. Om toch een bepaalde doelstelling in de handen te hebben. Een bepaald criterium in de handen te hebben. En daarnaast ben je natuurlijk toch heel erg anders bezig. Als wij op zoek gaan naar kunst die voor onze collectie van belang is, dan kijken we natuurlijk altijd naar de aspecten van kwaliteit. Naar de aspecten van hoe past het binnen het geheel van de collectie. En dan proberen we daarnaast nog die meetlat te leggen. Hoe inclusief maken we die collectie daarmee? Hoe globaal maken we die collectie daarmee? Hoe kunnen we dan verbreden? En de wereld is zo groot geworden en de wereld is zo breed geworden dat het eigenlijk helemaal niet moeilijk is om dat te doen. Ja. Dat is de ervaring die we hebben gemaakt. Dat is wel zo, maar als het startpunt is, er is maar 4% van onze kunst die er hangt niet van een witte man, dan begin je wel echt op nulpunt natuurlijk, bijna. Nou, die 4% die bleek achteraf ietsje minder ernstig te zijn. Die bleek achteraf ongeveer ergens tussen de 10% en 20% te liggen. Maar je kunt niet alles repareren. En het gaat ook niet alleen maar om repareren. Maar het gaat er wel om ook zo nu en dan te laten zien wat in het verleden niet is opgenomen in museale collecties en wel die kwaliteit had om opgenomen te worden. En we vinden natuurlijk ook een heleboel werken in de depots bij ons, waarvan we denken, nou, die kunnen op dit moment verhalen vertellen die eigenlijk heel interessant zijn en die juist iets doen om die veranderde demografische structuren van onze maatschappij ook duidelijk te maken. Ja. Er stond Icons of Modern Art op de gevel. Dat wordt er afgekrapt, want we willen niet meer de grote, ja, de Picasso's, de Chagall's. Want wij willen de Picasso's en de Chagall's nog steeds laten zien. En die laten we ook nog steeds zien. Maar we vertellen andere verhalen daarmee. En we willen ze niet meer als singulaire personen, om het zo maar te zeggen, op een voetstuk plaatsen. We willen ze samen met andere kunstenaars laten zien. En daar proberen we iets te doen waarmee we eigenlijk ja, nieuwe narratieven brengen in de kunst. Ja, want hoe moeilijk is dat? Want op een gegeven moment zien we komen van alle kanten komen nieuwe namen, nieuwe kunstenaars. Het lijkt een soort stroomversnelling zwarte artiesten, zwarte kunstenaars die aan de muren moeten. De witte moeten plaatsmaken. Hoe voorkomt u dat er... Ze moeten niet op de muren en de witte moeten ook niet plaatsmaken. Er zijn iets minder witte dan daarvoor, maar er zijn natuurlijk... decennia lang bijna geen werken van makers van kleur op de museale wanden geweest. Ja. En die makers waren aanwezig, die kunstenaars waren, die ontwerpers, die waren er. Maar die werden door de museale wereld niet in die mate opgepikt zoals ze, denk ik, achteraf gezien opgepikt hadden moeten en kunnen worden. Ja, en hoe voorkomen we dan de discussie dat er bepaalde werken worden uitgekozen dat het ten koste gaat van de kwaliteit? Want er moet snel... Ja, nou, ik vind het zo'n misverstand dat mensen het gevoel hebben dat kleur en kwaliteit niet samengaan. Mm-hmm. En ik denk dat kleur en kwaliteit heel goed kunnen samengaan. En dat we kwaliteit te vaak begrijpen als iets wat te maken heeft met dat wat we gewend zijn. Ja, want u heeft veel kritiek gekregen. Ook in columns, dan wordt u verweten een soort politbureau te zijn. En dat je met een bepaalde politieke overtuiging... ja, ik ga die allemaal herhalen. Maar klopt daar dan helemaal niets van? Denkt u achteraf, nou, misschien had ik dit anders moeten doen? Of misschien... Er zijn altijd dingen die je anders had gedaan. Er zijn altijd dingen als je terugkijkt, als je een paar jaar later kijkt, die je misschien anders had gedaan. En dat zou ook voor iedereen moeten gelden. Heeft u iets waarvan u zegt, heb ik niet goed gedaan? Nou, kijk, wij hebben op dit moment een grote verandering in de collectieopstellingen gedaan. En daar ben ik tot op grote hoogte heel erg blij mee. Maar ik zie ook verhalen die we nu weer anders zouden willen vertellen. En de kunst is in beweging en de maatschappij is in beweging. En die bewegingen op elkaar aan te laten sluiten en compatibel te laten zijn in zekere zin, dat is een beetje de uitdaging van dit moment. En we weten dat we vandaag niet meer weten wat er morgen gaat gebeuren. En dat is de uitdaging van... een museum is een vrij langzaam, schip... wat niet altijd zo snel kan draaien als dat de wereld aan het draaien is. Ja. En toch willen we dat proberen te doen. Het is een enorme opgave natuurlijk die u heeft of had. Wat vindt u zelf de mooiste scène uit de documentaire? Nou, ik vind dat er heel veel mooie scènes in zitten. En er zitten ook best fragile scènes in. En mensen noemen het soms ook ongemakkelijk. Een ongemak wat er in de film zit. En dat is ook logisch als je met zo'n ingewikkeld proces bezig bent... waar je niet altijd weet waar het op uit zal draaien. En waar je ook niet altijd voor toegerust bent. Waar je niet altijd competent genoeg voor bent. Er zijn hele mooie scènes waar ik met mensen door het museum loop en met mensen kan praten over wat we daar zien. Over een groot werk van El Anatsui bijvoorbeeld, wat we hebben aangekocht. Of andere werken. Ja. Ik vind zelf ben ik heel blij met een opmerking die ik zelf plaats op een gegeven moment. Ja, heel snel. Ja, dan gaat het om politiek correct. Moeten we dan politiek incorrect zijn? Is dat dan de optie? Ik denk het niet. Rijn Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum. Hij sprak over de documentaire White Balls on Walls. Die gaat over het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dank Rijn Wolfs dat u hier was. Zometeen de collega's van Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan ontvangt Dick Verduld, beeldend kunstenaar en filmmaker. En morgen zit op deze stoel Lucilla Carrasso. Ik wens u een hele goede nacht. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooi nieuwe producten van, zoals een fiets. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. NPO Radio 1.